Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι η υγεία σας, τα κέφια σας, η χαρά σας, η διάθεσή σας, η όρεξή σας για ζωή, για δημιουργία, για φαγητό, για αγάπη. Για αγάπη. Πώς είναι η όρεξή σας για αγάπη, για ευτυχία. Πώς νιώθετε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, 6 μέρες συγκεκριμένα? Εγώ... Και σκάνετε οι απαντήσεις για μαυρίλα σοριδών. Επειδή η εκπομπή είναι ποικίλης ύλης, όπως έχουμε πει πολλές φορές, εγώ θα ξεκινήσω απαγγέλλοντας κάτι. Είναι κάποιοι στίχοι που έγιναν γνωστοί στα πέρατα της γης, στην αγγλική γλώσσα. Εγώ θα ήθελα να τους πω στα ελληνικά. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπει και ο συνάδελφος, ο Θάνος Καμίλαλης. Αυτό ήταν και ο λόγος που αργήσαμε, όχι συνεντεύξεις, ας πούμε, το ότι της έκανε πρόβα αυτήν την απαγγελία, αυτούς τους στίχους που θα ακούσετε. Δεν θέλω να φύγω, αλλά μωρό μου, το ξέρουμε και οι δύο. Δεν είναι αυτή η στιγμή για μας, είναι η ώρα να πούμε αντίο. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γιατί δεν είναι αυτό το τέλος. Θα έρθει μια μέρα που θα τον βρούμε τον δρόμο. Ακούγονται βιολιά, κλαίνε οι αγγέλοι. Όταν τα αστέρια θα συναστριστούν, θα είμαι εκεί. Όχι, όχι. Δεν νοιάζομαι για τους άλλους, γιατί το μόνο που με νοιάζει είναι να αγαπηθώ. Και νοιάζομαι μόνο για σένα. Είσαι πάνω μου σαν τατουάζ. Όχι, όχι. Δεν με νοιάζει ο πόνος. Θα περάσω από τη φωτιά και από τη βροχή, μόνο για να έρθω κοντά σου. Είσαι πάνω μου σαν τατουάζ. Σας ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας. Είναι ένα τραγούδι που αγαπήσαμε όλοι, το ψηφίσαμε, το στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Κάναμε πέρα την πικρία μας για τον άδικο ελληνικό αποκλεισμό, που ήταν ένα χτύπημα στην ελληνική εφοπλιστική κοινότητα. Βεβαίως. Ήταν ένα χτύπημα στον ελληνικό πολιτισμό. Και χτύπημα 500.000 ευρώ. Όπως έχουμε μάθει να χτυπάνε την Ελλάδα και οι Έλληνες να στέκονται όρθιοι, έτσι κάναμε και αυτή τη φορά. Και δείχνουμε μεγάλο σύνη, δείχνουμε ότι δεν κρατάμε κακίες ακριβώς, διαβάζοντας το τραγούδι της Σουηδίας που κέρδισε στη Eurovision. Είναι το τραγούδι «Tattoo» της Loreen, που κέρδισε και για δεύτερη φορά. Φυσικά θα ξεκινούσαμε έτσι, δεν ξέρω ποιος πια περίμενε, θα ξεκινήσουμε με εκλογές. Όχι παιδιά, το θέμα των εκλογών, επειδή κοιτάζουμε πάρα πολύ εμείς τα στατιστικά εδώ πέρα, το θέμα των εκλογών δεν απασχολεί κανέναν. Και επειδή μας ενδιαφέρει η επικοινωνία με τον κόσμο, μας ενδιαφέρει να ικανοποιήσετε εσείς με την θεματολογία μας. Οπότε, πάνω απ' όλα, έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο τραγούδι αυτό και, και στην Eurovision. Να φανταστείτε ότι καθυστέρησε να βγει η ανασκόπηση. Γιατί λέμε τώρα, αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, όλη η γη βλέπει την Eurovision. Και εμείς. Είμαστε μαζί με τον Θάνο, να το πούμε αυτό. Βρισκόμαστε πάντα όταν έχει Eurovision. Οπότε... Να πω ότι αυτό δεν πρέπει να εκλειφθεί ως ηρωνία προς την Eurovision, γιατί εγώ βλέπω κάθε χρόνο. Γιατί τώρα είδες. Εννοείται. Δεν είδα όταν έγινε στο Ισραήλ, θέλω να πω. Είναι μέσα στις μεγάλες στιγμές πολιτικού μποϊκοτάζ μου. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με την προηγούμενη Eurovision είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό το αποτέλεσμα. Και το ζήτημα είναι ότι ακόμη και όταν χτυπάνε την πατρίδα μας, νικητής μένει η τέχνη. Θάνος, σου άρεσε αυτή πολύ, η προσέγγιση? Πάρα πολύ. Εγώ θα είμαι πιο πεζός, θα πω ότι πρέπει να κερδίσει ξεκάθαρα η Νορβηγία. Αλλά εντάξει τώρα, θέλατε, Loreen, να σου πω. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε περίπου. Κάτσε, δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα σοβαρευτούμε. Θα πούμε και για επικαιρότητα. Λίγο. Καταλαβαίνω θες να μιλήσεις και άλλο να αναλύσεις, ας πούμε, το τραγούδι της Μολδαβίας. Αλλά... Έχονται και εκλογές, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Δεν ξέρω αν περνάς τον χρόνο σου αρκετά δουλεύοντας για τις εκλογές. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Ναι. Με συγχωρείτε. Το αλλά ξέρω, το ξέρω. Είμαι σε ρυθμούς Eurovision τελείως σε αυτή τη φάση. Είχα φτιάχνει και τα νύχια κάπως στο στυλ αυτό της Λωρίν. Οπότε δεν έχω. Ό,τι μου πεις θα τα ακούσω με πάρα πολύ προσοχή. Θα έχουμε και ένα προσκεκλημένο στο πάνελ. Σας έχουμε πει για το πάνελ που θα έχουμε την βραδιά των εκλογών. Ποιο θα έχουμε? Θα έχουμε ένα προσκεκλημένο ο οποίος θα εκπροσωπήσει επάξια αυτή τη στάση. Το τι έγινε, έγιναν εκλογές. Πείτε, ποιος νίκησε, ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης. Ποιος Μητσοτάκης, ποιον έχουμε. Ο παλιός ή ο καινούριος. Πρέπει να εκπροσωπηθεί και αυτή η τάση στο πάνελ των εκλογών. Οπότε θα το κάνουμε, να ξέρετε. Είναι δέσμευση. Λοιπόν, να κάνουμε το πρώτο πρόμο για τις σημερινές συνεντεύξεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 6 ώρα στο κανάλι μας στο The Press Project έχει ανέβει και σχετικό άρθρο η Μαρία Πατζίδη, βουλεύτρια του Μέρα, υποψήφια βουλεύτρια, και στις 9 η ώρα η συνέντευξη που κάναμε χθες με την Έφη Αχτσιόγλου, τομέας οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός. Θα μιλήσω κυρίως, θα μιλήσω για δεύτερη γιατί ήμουνα μέσα στην συνέντευξη. Νομίζω ότι βγήκε μια πολύ ωραία κουβέντα. Είχε διάφορα δημοσιονομικά στοιχεία, είχε τεχνική, ένα τεχνικής φύσης, και τις θέσαμε επιχειρήματα που ακούγονται στην κριτική από αριστερά προς τον ΣΥΡΙΖΑ, για το χρηματιστήριο ενέργειας, για το σχέδιο για τα funds και το σχέδιο τους για την πρώτη κατοικία, για τις ιδιωτικοποιήσεις, όπου έχει ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο η απάντησή της. Μίλησαμε και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς είναι εφαρμόσιμο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στις συνθήκες των πλεονασμάτων, αλλά και μιας πολύ κακής δημοσιονομικής εικόνας που φαίνεται να υπάρχει και που θα αφήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπορεί να την ξαναπαραλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν ξέρεις, ο κόσμος είναι περίεργος. Και είναι 45 λεπτά όπου νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι. Εντάξει, τώρα είναι ιδίως για τον κόσμο που μας ακούει, έχει πολύ μεγάλη σημασία να κουβεντιάσουμε στα σοβαρά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε την Μαριάννα που έστειλε ένα 5 ευρώ λέγοντας για το γεμάτο Σαββατοκύριακο με συνεντεύξεις, ανασκόπηση, επαναπροωθήσεις. Mm-hmm. Ευχαριστούμε για όλα. Θα έχουν την τιμητική τους οι επαναπροωθήσεις. Θα δείξουμε για όσους δεν το έχουν δει, όσες το έχετε δει και όσοι θα έχετε τη χαρά να το ξαναδείτε το δεύτερο επεισόδιο, έχει γυριστεί το τρίτο, θέλω να σας πω. Χαμός. Δεν θα το δείτε ακόμα, θα κάνετε υπομονή. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μιλήσουμε για την ανασκόπηση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κουβέντας που κάνουμε μεταξύ μας. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων που προφανώς θέλει να τα βρει με τον εαυτό του και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με δεδομένο ότι το κοινό στο οποίο ευθυνόμαστε είναι σε γενικές γραμμές ένα κοινό προοδευτικό και ότι αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά την απέχθεια που δημιουργεί το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη σε κάθε προοδευτικό ή ως και φιλελεύθερο δημοκρατικό άνθρωπο, γιατί αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φτάσει να εκπροσωπεί μια πολύ αποκρουστική όψη της. Είναι μια μορφή μιας ήπιας απολυταρχίας. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ελεύθερες εκλογές, ας πούμε, αλλά υπάρχει μια απειλή για τα δημοκρατικά δικαιώματα σε όλα τα μέτωπα. Αυτός ο κόσμος λοιπόν προφανώς προβληματίζεται και για τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον βασικό ανταγωνιστή, τον εκλογικό του Κυριάκου Μητσοτάκη, και χρειάζεται να σκεφτεί αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή, θέλεις να φύγει ο Μητσοτάκης. Αν φύγει ο Μητσοτάκης, δεν έχεις μια εναλλακτική η οποία ενδεχομένως. Εντάξει, μπορεί να είσαι και ένας άνθρωπος που είναι πάντα ενθουσιασμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν ανήκεις σε αυτούς που είναι πάντα ενθουσιασμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχεις επιφυλάξεις, προσπαθούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι νομίζω μια συζήτηση πάρα πολύ θεμητή και χρήσιμη. Προσπαθούμε να την κάνουμε με τον πιο πλήρη τρόπο. Δηλαδή, συζητάμε με υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ. Κάναμε την ανασκόπηση, στην οποία έχω την εντύπωση ότι συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία της κριτικής. Τώρα μπορεί για το ένα ή το άλλο κάποιος να έχει διαφωνίες, έτσι κι αλλιώς προφανώς δεν μπορούμε να γίνουμε αναλυτικοί στα πάντα. Και υπάρχει βεβαίως και η πιο πρακτική οδηγία που δίνουν οι επαναπροωθήσεις για το τι τέλος πάντων πρέπει να κάνει κανείς. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Στις επαναπροωθήσεις, με την εκπομπή που κάνουμε με τον Σπύρο Γραμμένο, ο Σπύρος είναι δημοσιογράφος εκεί πέρα, της καρδιάς μας, θα βρείτε και την απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα τι να κάνουμε. Το κλασικό λενινιστικό ερώτημα τι να κάνουμε. Το ερώτημα γιατί κρίνεται τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι τα άλλα κόμματα της αριστεράς το έθεσε ένας αγαπητός φίλος στα σχόλια στο επεισόδιο. Εγώ θα πρέπει να διευκρινίσω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν διαβάζω τα σχόλια. Πουθενά δηλαδή, δεν διαβάζω σχόλια. Ο Θάνος Καμίλαλης όμως επέμεινε. Μου είπε: Κωνσταντίνε, πρέπει να διαβάσει τα σχόλια. Λέω: Θάνο, παράταμε. Όχι, Κωνσταντίνε, πρέπει να διαβάσει τα σχόλια. Θάνο, παράταμε, όχι να τα διαβάσει. Όχι, παράταμε, όχι να τα διαβάσει. Τελικά υπέκυψα. Έκανα αυτό που μου είπε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι. Τώρα θα χρειαστεί να σχολιάσω τα σχόλια. Όπως δεν ήταν πρέπει να διαβάσει τα σχόλια. Ήτανε... Διαβάσε τα. Ήταν είδε σχόλια. Έτσι το πες. Ναι. Κοίταξε. Με περιέργεια, πώς... γιατί δεν τα είχα δει. Πήρε διαστάσεις μέσα στο μυαλό μου. Πολεμικές. Ναι. Οπότε στο ερώτημα γιατί δεν κάναμε ανασκόπηση για το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, θα πω κάτι που μπορεί να μην το θυμούνται οι ΣΥΡΙΖΑΙ, αλλά εμείς το θυμόμαστε. Ίσως είναι λεπτομέρεια, αλλά θα το επισημάνουμε. Έχετε κυβερνήσει. Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος που το λέει αυτό. Μπορεί να μην έχει τύχει στις παρέες σας να το υπενθυμίσει κάποιος, αλλά μπορεί και να το θυμάστε. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει. Οπότε κρίνεται ως ένα κόμμα εξουσίας. Και κρίνεται προφανώς με εντελώς διαφορετικά μέτρα και κριτήρια από ότι κρίνεται ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης μπορούμε να συζητήσουμε αν μας αρέσουν οι προτάσεις του και οι απόψεις του και η ιδεολογία του. Μπορούμε να συζητήσουμε αν μας αρέσουν τα πρόσωπα. Μπορούμε να συζητήσουμε τι εχέγγυα αξιοπιστίας έχει όταν λέει ότι θα κάνει κάτι αν και όταν. Αν είναι εφαρμόσιμο. Ναι. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ισχύουν αυτά. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κυρίως να εκτιμήσουμε το πώς λειτουργήσε όταν είχε την εξουσία. Αυτό είναι το λογικό. Και αυτό συμβαίνει με ένα κόμμα εξουσίας. Με ένα κόμμα το οποίο έχει αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Το έκανε όπως το έκανε. Το υπερασπίστηκε όπως το υπερασπίστηκε. Με θετικά και αρνητικά. Και αυτά έχουμε εμείς να τα συζητήσουμε. Ναι, και είναι ένας κόσμος που αμφιταλαντεύεται. Είναι ένας κόσμος που το σκέφτεται. Μπορεί σε ένα σημείο να είχε πει ότι δεν θα τον ξαναψηφίσει, ότι προδόθηκε. Γι' αυτό θέτουμε και τις σχετικές ερωτήσεις στους εκπρόσωπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένας κόσμος που έχει αυτό το δίλημα, το οποίο είναι βάσιμο, είναι λογικό να υπάρχει αυτό το δίλημα και αυτός ήταν και ο σκοπός του επεισοδίου. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ άδικο να ακούγεται το «όλοι ίδιοι είναι». Εγώ πιστεύω ότι το «όλοι ίδιοι είναι» δεν μόνο ισοπεδωτικό άδικο για τους ΣΥΡΙΖΑ, είναι αντιπολιτικό, δεν είναι οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα εξετάζεις και λες. Αυτό, ο απέναντι είναι το απόλυτο κακό. Εδώ υπάρχουν κάποια θετικά και αυτά τα αρνητικά. Αλλού μπορεί να εκφράζουμε περισσότερο ή να θέλω να διαμαρτυρηθώ τυφλά ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά δεν θα μπορεί να μείνει το απόλυτο κακό. Αυτά είναι επιχειρήματα που προκύπτουν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Οπότε αυτή είναι την καταγραφή έτσι επιχειρήσαμε να κάνουμε. Προς το κάτω-κάτω έχει δύο κόμματα εξουσίας. Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το θέσω τώρα σωστά, έχει ένα μερίδιο σε πράγματα που έκανε η Νέα Δημοκρατία, πατώντας πάνω στα αυτά και τα έκανε ακόμα χειρότερο, σε μια σειρά από πράγματα, αλλά κάποια θετικά του ΣΥΡΙΖΑ τα κατήργησε είναι ουδού. Για τις ιδιωτικοποιήσεις π.χ. μιλάω. Οπότε είναι και άδικο κιόλας και δημοσιογραφικά, ας πούμε, γιατί υπάρχει και δημοσιογραφικό κομμάτι στην εκπομπή, να βγάλεις τα 4 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και να αφήσεις τον απειρόβλητο την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν σας διέκοψα, κύριε. Παρακαλώ. Ήθελα απλώς να πω ότι ο Θάνος μας έβαλε 20 ευρώ πρώτη φορά live μετά από 9 μήνες. Μετά από πόσο? Μετά από 9 μήνες κονσέρβα στην Ξενιτιά. Έχει γυρίσει, γιατί για να ψηφίσει έχει γυρίσει. Μήπως να μην χειροκροτάμε να ρωτήσουμε. Μπορεί να έχει έρθει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία αυτό τώρα, δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι, και βάζει και 20 ευρώ στη φάρμα. Πιθανόν. Ξέρει πόσοι τέτοιοι υπάρχουν, μπερδεμένοι. Μπερδεμένοι. Συγγνώμη. Αυτό ήθελα να ζητοκραυγάσουμε για την 20άρα. Το έλεγα έξω, οπότε μπορώ να το πω τώρα, μια που κάνουμε συζήτηση με ΣΥΡΙΖΑ, ότι έπεσε το μάτι μου σε ένα post στο Facebook, όπου ήταν ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία που θα ψηφίσει με μισή καρδιά. Αλλά αυτό που μπορεί να υποθεί για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ξέρω εγώ, κλείνω τα μάτια, κλείνω τη μύτη και το ρίχνω για να φύγει ο Μητσοτάκης. Το πέτυχα για πρώτη φορά και το διάβασα τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ έχεις ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, εμφανίστηκε με κοινοποιήσεις κλπ. Και είναι κάτι επιχειρήματα όπως, που ξεκινάνε από το ότι θέλω αυτοδυναμία στην Ουδού για να μην αναγκαστεί να συγκυβερνήσει με το Βελόπουλο. Άλλος κόσμος από εκεί. Δεν θέλω υπουργό τον Μπολάκη. Και είναι μια τέτοια λίστα. Θυμάμαι, λέει, τους Σιριζέους να χειροκροτάνε, ας πούμε, σε κάθε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λες, πραγματικά, μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματά μου. Ναι. Λίγο πιο βασικά. Το να μην χειροκροτάνε τον πρόεδρό τους. Να μην έχουν αυτόν τον αυθορμητισμό που διακρίνει τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου. Βλέπεις το Μηταράκι εκεί πέρα να τα δίνει όλα και λες, εντάξει, αλλά αυτός το νιώθει. Δεν το κάνει έτσι. Ναι. Αυτός... Δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω. Όχι, άμα Παναγιά μου, βλέπουν τηλεόραση. Όχι, αυτός που τους ξενίζει πάρα πολύ ο Πολάκης και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Το θεωρώ ήφερετζέ. Έλα, ρε, ήταν. Ότι απλώς ψάχνει μια δικαιολογία για να το ρίξει. Εγώ νομίζω ότι είναι εντελώς ειλικρινής. Τι είναι, θες Άδωνη και όχι Πολάκη. Η διαφορά του Άδωνη από τον Πολάκη. Καλά, όχι, δεν θα πω. Αυτό είναι άδικο προς τον Πολάκη. Να πω ότι είναι. Μπορούμε να πούμε ότι υφολογικά ο Άδωνης είναι 100 φορές χειρότερος. Ο Πολάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διαψευστεί ποτέ. Ναι. Δηλαδή, εμένα η διαφωνία μου, η πολιτική με τον Πολάκη, είναι ότι η μαγιά εξαντλείται στο θέμα των σκανδάλων επειδή έχουμε την υπαναχώρηση, την κεντρική του ΣΥΡΙΖΑ στα ουσιώδη πολιτικά ζητήματα. Αυτή είναι η κριτική προς τον Πολάκη. Κατά τα λοιπά, η διαφορά ανάμεσα στους δύο είναι ότι για τον Άδωνη είναι φιλική η αντιμετώπιση των καναλιών και για τον Πολάκη εχθρική. Ναι. Και μάλιστα, ακόμη περισσότερο, επειδή ο Πολάκης βγάζει από το Facebook του, που είναι και κάπως αστείο τώρα, τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ λογικό ότι ο Πολάκης θα είναι ο κεντρικός στόχος των νεοδημοκρατών ως το φοβερό φαινόμενο του πολακισμού και πότε θα ξεμπερδέψετε με τον πολακισμό και άλλοι πάνε να ξεμπερδέψουν με τον πολακισμό. Δεν ξέρω τώρα πώς το διαχειρίζονται και εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δικό μου ζήτημα. Δηλαδή ακούγεται Σιριζέους που ασκούν κριτική στον Πολάκη για το ύφος του, ξέρω εγώ, και τα κεφαλαία και τη μαγιά. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ζητήματα. Αν έχεις ευαισθησία, ας πούμε, στο ζήτημα των δικαιωμάτων των ζώων, προφανώς τώρα δεν είναι πολύ εύκολο να συμφιλειωθείς με τον Πολάκη. Αλλά όχι τώρα ότι αυτό θα το αναζητήσει κανείς λογικός άνθρωπος στην Νέα Δημοκρατία σε σύγκριση. Ναι, απλώς θεωρείς ότι αυτό το αντισύρισα με το πόσο κάτι τέτοια συγκροτείται. Γιατί συγκροτείται στο ότι πούλησαν τα περιφερειακά αεροδρόμια. Όχι, είναι πολύ λογικό να γίνει εκεί, γιατί η αντιπαράθεση... Αυτοί πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να εγκαθιδρύσει τα ελληνικό καθεστώς στους θεσμούς, υπέφεραν οι θεσμοί επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Πολάκης καπνίζει και δεν τους αρέσει η παρουσία του υπουργός και κάτι τέτοια. Και έχουν φάει στη μάπα 4 χρόνια να πέφτουμε στη μία κατάταξη μετά την άλλη και να λέμε, εντάξει, δεν είναι χούντα, αλλά είναι λίγο μεταδημοκρατία, λίγο απολυταρχική δημοκρατία, λίγο κάτι τέτοια. Και δεν κάνουν του μπεκί. Οπότε, κύριε Πουλή, Κωνσταντίνε Πουλή, εσείς που θα κυβερνήσετε, όπως λέτε με το Σπύρο γραμμένο, θεωρείτε ότι αυτό είναι λογοτομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή είναι φερετζές για να το ρίχνουν Νέα Δημοκρατία χωρίς πολλά-πολλά? Πρώτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευαγγελία για την 20άρα. Παιδιά, είσαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλοί μαζί μας. Ναι. Αλλά δεν θα πω ότι δεν μας αξίζει τόση καλοσύνη. Νομίζω ότι μας αξίζει λίγο ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη μαζί με μερικά 20 ευρώ, γιατί είναι κάπως κουραστικό αυτό που. Αυτό που βλέπετε με τα μέσα που διαθέτουμε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά είναι αρκετή δουλειά. Και είναι πολύ σημαντικό για μας που βλέπουμε ότι το εκτιμάτε και το αναγνωρίζετε. Δεν θα αποφύγω την ερώτησή σας, κύριε Καμίλαλη. Βεβαίως. Δεν θα αποφύγω την ερώτησή σας. Λοιπόν, θα δούμε το σποτ των επαναπροωθήσεων με τον Σπύρο Γραμμένο, την εκπομπή, και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε μετά. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή επαναπροωθήσεις με το Σπύρο. Σήμερα, για άλλη μία φορά, καλεσμένος στην εκπομπή μας ο κύριος Πουλής. Θα ήθελα... Για την... Να υπάρχει... Συγγνώμη. Ναι. Συνεχίζετε. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα. Εσείς σε τι κοίτα, το αποτέλεσμα. Αν υπάρχει αυτή για το... Εδώ θα τα χαλάσουμε. Κύριε Γραμμένε, είμαστε από χωριό. Δεν θα μας πείτε τώρα εσείς να έρθετε να μου κάνετε τον έξυπνο και βγαίνετε στο φανάρι και έρχεστε να μου πείτε, ας πούμε, και αν έχει και αν δεν έχει στόκ. Εσάς παρακαλώ τώρα. Εσάς παρακαλώ. Κύριε. Όταν έρχεστε από δεξιά θα περιμένετε στο φανάρι σας, κύριε Γραμμένε. Θα περιμένετε στο φανάρι σας, κύριε Γραμμένε. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ πώς δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Γραμμένε, αφού μας λέτε αυτό το πράγμα 100 χρόνια μας λέτε τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια. Ποια είναι η καμερά μου. Αυτή είναι η καμερά σου. Δεν έχω το σενάριο. Ορίστε, πάρε. Πάμε. Μάρμαρα οικοδομικά υλικά. Κόλλες, ζωντανά δολώματα, Χατζη Νικόλας Βασίλης, πρώτο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, λίγο πριν τη Μάντρα Γεωργοπούλου. Η Μάντρα Γεωργοπούλου, έχουμε μηχανήματα, φορτηγά, μηχανήματα βαρέως τύπου, ψυγεία, κλάρκ, μπετονιέρες, go-kart. Εκεί που τελειώνει η αυτονομία του Elon Musk, σπινιάρει ο Γεωργόπουλος. Από τον Γεωργόπουλο που λες είχα πάρει και εκείνο το μαρκαδωράκι το ωραίο που είναι για τις γρατσουνιές και αν είχε κάποιο... Είναι πολύ ευτυχές που η δημοσιογραφία, η ελληνική δημοσιογραφία έχει ανθρώπους σαν τον Σπύρο γραμμένο στο δυναμικό της. Ο Σπύρος ξέρει να κάνει τις ερωτήσεις που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει και είδαμε πως είναι όμως και ένας πολιτικός σαν τον Κωνσταντίνο Πουλή που δεν διστάζει να απαντήσει. Τσακ, τσακ, με τεκμηρίωση, με ευστροφία, θα το πει, με εφράδια. Είναι πολύ επικοινωνιακός, δηλαδή μπορεί να προσεγγίσει ταυτοχρόνως και το μορφωμένο κοινό και την πλέμπα, τον ψυκτικό, ας πούμε. Δηλαδή από την κορυφή της κοινωνίας, από την κορυφή της πυραμίδας που ξεκινάει με το Χάρβαρντ, μέχρι τα έγκατα της κοινωνίας που φτάνουν στα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ακόμη και σε αυτούς μπορεί να απευθυνθεί ο Κωνσταντίνος Πουλής και ο Σπύρος Γραμμένος με αυτό το μείγμα εφράδειας, τεκμηρίωσης και ιδεολογικής τόλμης που τους διακρίνει. Οπότε θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για αυτή την εκπομπή. Πιστεύω ότι είναι από τις πιο ουσιαστικές εκπομπές που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω, Θάνο, αν συμφωνείς και εσύ. Να δούμε τι λέει ο κόσμος. Οι θέσεις του κυρίου Γραμμένου ήταν ξεκάθαρες σε σχέση με τον κύριο Πουλή που λαϊκίζε. Τέλος πάντων, εγώ επειδή θα ψηφίσω Κωνσταντίνο Πουλή, δεν θέλω να τοποθετηθώ για ένα τέτοιο ζήτημα που καταλαβαίνω ότι φανατίζει πάρα πολύ τον κόσμο και δεν μου αρέσει να φανεί ότι είμαι μεροληπτικός. Ο Γιάννης λέει, ατακάρα προχθές στην ανασκόπηση και αν βγήκαμε από τα μνημόνια μπορούμε να πάρουμε κάτι πίσω από αυτά, αεροδρόμια, Φράπορ κλπ. Ευκαιρία να διαφημίσουμε λίγο ακόμα τη συνέντευξη με την Έφη Αχτσιόγλου, καθώς το ρωτήσαμε, εννοείται πως το ρωτήσαμε. Και ο Ερντογάν, γράφει ο Γιάννης. Τώρα έχω σχόλια γιατί δεν είχα στην αρχή, παιδιά, οπότε θα τα διαβάσω. Τι άλλο λέτε. Οχοχοχ, από τον τίτλο βλέπω ότι έγινε χαμός με το χέρι. Η καλύτερη πολιτική εκπομπή, λέει η Μαρία. Λοιπόν, για το χέρι, θα πάμε στο χέρι. Θα πάμε στο χέρι. Θέλουμε λίγο ακόμα απλώς να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Γραμμένο και τον Κωνσταντίνο Πουλή για μια ανάλυση από τις πιο διεισδυτικές που έχουν γίνει, γιατί κάπως συμπυκνώνει το κλίμα των εκλογών. Δηλαδή είναι κάτι μεταξύ αφωνίας και διαφήμισης. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Και το τρίτο επεισόδιο, στο οποίο αν δεν καλυφθήκατε με αυτές τις απαντήσεις, ο Κωνσταντίνος Πουλής απαντάει αυτή τη φορά, υποχρεώνεται από τον Σπύρο Γραμμένο να απαντήσει, γιατί σαν χέλη, όπως είδατε σε αυτό το βίντεο, αποφεύγει κάποιες απαντήσεις. Στο τρίτο επεισόδιο που θα ανέβει αύριο, ό,τι και να σας μείναν θα καλυφθούν. Και είναι πολύ σκληρές οι ερωτήσεις. Με ρωτάει, θα δώσω κάτι μικρό. Μου κάνει ένα ψυχολογικό τεστ, με βάζει να πω πώς νιώθω όταν ακούω κάποιες φράσεις. Ναι. Δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά θα πω ότι είναι από τις περιπτώσεις που ο άνθρωπος που θέλει να μάθει για την ουσία των πολιτικών μας προβλημάτων, θα μάθει. Όσοι δεν θέλετε, δεν θα μάθετε τίποτε. Θάνο, θα ήθελες να δούμε λίγο Κυριάκο Μητσοτάκη, σου έχει λείψει? Ναι, κυρίως να δούμε επίδειξη πολιτικού πολιτισμού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Δηλαδή, παρακολουθεί μεν έναν πολιτικό του αντίπαλο αρχικό κόμματος. Πας και μπλέκεις τώρα, εντάξει ρε παιδί μου. Αλλά είναι πολύ πολιτισμένος όταν πάει να δώσει το χεράκι του στα, στα εκλογικά περίπτερα χεράκι σου άλλων κομμάτων. Δώσ' το εκεί στο μέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν χαιρετάτε κανένα, ούτε χειραψία. Έτσι, μπράβο, είστε υπόδειγμα ευγένειας. Έτσι, μπράβο, αναδεικνύετε τον πολιτικό πολιτισμό. Να είστε καλά, είναι το δικό μου. Φυλακή, κατευθείαν. Δεν μ' άρεσε και εμένα τώρα που κάνουν οι πολίτες ό,τι θέλουν. Δεν μ' άρεσε. Δηλαδή έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σένα που είναι πολίτης εντωμεταξύ και σου δίνει το χέρι. Πολίτης, εσύ δεν έχεις επιλογή εκεί πέρα. Το απλός πολίτης ενώ δεν α, είναι στο κάποιο περίπτερο του. Ναι, ναι, στο περίπτερο. Εσύ γενικά μπορείς να μην το χαιρετήσεις. Δεν έχουμε υπογράψει κάποιο νόμο που υποχρεώνει ξέρω, να κάνουμε χειραψίες υποκλήσεις. Δεν ξέρω εγώ τι. Ζήτημα πολιτικού πολιτισμού μπορεί να τεθεί σε επίπεδο θεσμικό. Όπως για παράδειγμα όταν ο απερχόμενος πρωθυπουργός αρνείται με στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραδώσει την κυβέρνηση στον επόμενο, όπως είχε συμβεί με τον Αλέξη Τσίπρα όταν ανέλαβε την εξουσία. Όταν δεν πρόκειται για μια θεσμική υποχρέωση να συνεννοείσαι με κάποιον με τον οποίο θα βρίσκεσαι εννοείται απέναντι μεν, αλλά θα πρέπει να συνομιλείς μαζί του. Αυτό είναι το νόημα της θεσμικής αυτής ευπρέπειας. Ότι λες ότι μπορεί να μην σ' αρέσει, μπορεί να μην τον συμπαθείς, αλλά θα χρειαστεί να συνεννοηθείς μαζί του. Εντάξει, οπότε το κάνεις με έναν τρόπο πολιτισμένο. Τώρα ο άλλος είναι πολίτης. Δεν θα χρειαστεί να πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να με ψήνεται. Δηλαδή και εγώ δεν θα ψινόμουν, αν δεν το, μόνο αν τον είχαμε για συνέντευξη. Εγώ θα έλεγα μια βλακεία, αλλά θα, πιστεύω ότι θα το δίνα. Είμαι κάπως ευγενής σε αυτά. Δεν θα έλεγα δηλαδή. Αυτό που κάνω, πας να δώσεις το χέρι και που κάνεις μετά έτσι. αυτό είναι καλό. Μπορεί δηλαδή να το έδινα το χέρι και θα συμπλήρωνα, δεν θα φασκέλωνα ας πούμε. Αυτό το θεωρούσα μια εύλογη αντίδραση, παράνομη βεβαίως, φυλακή θα κρεμάλα θα εννοείται ακολουθούσε. Εδώ τους άλλους τους πάνε επειδή αποδοκιμάζουν. Και εδώ που τα λέμε τώρα, δεν είναι ευγενικό εκ μέρους του πρωθυπουργού. Είναι πολίτες, δεν κάθεσαι να είναι καυγά τώρα, να κάνεις καυγά με τους πολίτες. Ήθελες να έχεις το στιγμιότυπο να πάρουν την φωτογραφία, η φωτογράφη σου εδώ πέρα με τα μέλη του Μέρα 25 να χαμογελάνε, γιατί αυτό ήθελες τώρα. Είναι λίγο επικοινωνιακό τρίκ. Όλο είναι επικοινωνιακό. Πριν πάει στο Πασόκ, θες να φωτογραφηθείς εκεί πέρα. Πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρει την κάμερα παραμάζωμα και τι ωραία, κοιτάξτε πόσο πολιτισμένος και πόσο δημοκράτης θα έλεγε κανείς. Είναι ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, είναι ο πρωθυπουργός που κατρακυλάμε στην ελευθερία του τύπου. Γιατί και αυτό πολιτισμός είναι, πολιτικός πολιτισμός. Να αφήνεις λίγο τον άλλον να λέει τη θεσούλα του στα ΜΜΕ και να μην μας αμπουκώνεις να μην μας αμπουκώνουν τα ΜΜΕ κρατικό χρήμα Θάνο, για να πνίγουν το τον άλλον. Το μας αμπουκώνεις νομίζω ότι δεν χρειαζόταν. Είναι δείγμα κακού πολιτικού πολιτισμού και από μέρους μου. Θα αναρωτηθείτε ίσως γιατί το σχολιάζουμε. Πρώτον, γιατί είναι αστείο. Δεύτερον, γιατί γίνει θέμα. Υπάρχουν σήμερα φιλοκυβερνητικά δημοσιεύματα τα οποία λένε αμετανόητο το Μέρα 25 για τη μη χειραψία. Γιατί βγήκε και ο Βαρουφάκης, δήλωσε. Ο Βαρουφάκης δήλωσε ότι αυτός θα το έδινε, αλλά πήρε μάθημα από τα μέλη του Μέρα 25. Μας βάλανε γυαλιά, λέει. Ωραία, ναι, μας βάλανε γυαλιά και νομίζω βγήκε και ο εκπρόσωπος τύπου και γενικά βγήκαν και άλλα στελέχη του Μέρα να το υπερασπίσουν. Και λέει αμετανόητος. Και λες τι έκανε, παιδιά, πάλι τις τράπεζες θέλει να κλείσει. Δεν έδωσε το χέρι στον πρωθυπουργό. Ωραία, εντάξει. Έξι μέρες για τις εκλογές. Η Νάντια μας γράφει, είσαι μπαρουφοχάφτουλας, γι' αυτό θα το έδινε στο χέρι σου, Κωνσταντίνε. Το θεωρώ άδικο. Δεν θα το έδινα από πίστη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα το έδινα απλώς διότι δεν. Από κοντά είμαι ευγενής. Μην κοιτάτε τώρα από μακριά. Είμαι αυτό το τέρας που πάτε να γράψετε κάτι στα σχόλια εκεί πέρα και σας παίρνει ο διάολος. Δεν είμαι έτσι. Από κοντά είμαι πάρα πολύ. Θα σας φανεί απίστευτο. Αλλά είμαι πολύ προσιτός. Σαν απλός άνθρωπος στάνω. Σαν να είμαι κι εγώ ένας από εσάς. Δηλαδή εκεί που νομίζετε ότι ποιος ξέρει αυτός αποκλείεται τώρα. Ώσπου να μπει στο αμάξι του με τους φρουρούς. Δεν χειρίζεται καν ο ίδιος στο Facebook του που είναι. ώσπου να δει η ομάδα επικοινωνιακή τα μηνύματα αυτά, καταλαβαίνω ότι θα έχετε αυτήν την εικόνα για μένα. Και όμως από κοντά είμαι σαν ένας από εσάς. Δηλαδή, τι είστε, που μπορεί να είστε τώρα. Και έχω πάει και στο Περιστέρι, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Mm-hmm. Με το σαφάρι σε εξωτικές περιοχές της Αθήνας. Έχω πάει στο Περιστέρι, στο Εγάλεο. Έχω πάει. Δεν υπάρχουν ταμπού για μένα. Δεν υπάρχουν περιοχές που να είναι άβατο. Νιώθω πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο, Θάνο. Δεν ξέρω εσύ πώς νιώθεις. Βλέπω πως όχι. Βλέπω πως εσύ πάλι όχι. Βλέπω πως εσύ πάλι όχι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι καλό που δεν το αφήνουν να πέσει κάτω. Ναι. Αμετανόητο το Μέρα 25. Να μην υπάρχει τώρα. Σου λέει, είναι ένας πολίτης. Εγώ πιστεύω ότι για τις επόμενες εμφανίσεις εκπροσώπων του Μέρα 25 και τη Συμμαχία για τη Ρήξη, πρέπει να ξεκινάνε από αυτό. Πώς ήταν το Δήμητρα. Ναι. Γιατί, κύριε. Για πείτε μας, τι έγινε με τη χειραψία. Το χέρι στον Πρωθυπουργό. Τι έγινε με τη χειραψία. Αμετανόητο. Και εσείς αμετανόητος. Πείτε τα τώρα. Πρώτα έτσι ξεκινάνε όλοι. Φανώ. Κύριε Πουλή, έτσι ξεκινάνε όλοι. Και μετά πετάνε τρικάκια. Μετά πετάνε μολότοφ στα Εξάρχεια. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Τις κυρίες εκεί πέρα που είδαμε. Και μετά, κύριε Πουλή, να ολοκληρώσω. Όχι, δεν σας διακόψα. Και μετά μας βγάζουν από το ευρώ. Έτσι ξεκινάνε. Από μια άρνηση χειραψίας. Φανώ. Ξέρεις από πού ξεκινάνε όλα αυτά ιστορικά. Θυμάσαι την περίφημη εκείνη σκηνή με τη χειραψία Βαρουφάκη Ντάισελμπλουμ. Το θυμάσαι αυτό το τραύμα. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Δεν έδωσε το χέρι, μένει εκεί πέρα ένα κρυφό τραύμα, το οποίο μετά από πάρα πολύ καιρό πώς θα εκτονωθεί, με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε. Και καταλήγουμε να μην υπάρχει πολιτικός πολιτισμός στη χώρα. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι ένα υπόδειγμα ευπρέπειας. Ένας άνθρωπος που φροντίζει να γίνεται ο διάλογος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Mm-hmm. Απαντάει με στοιχεία. Σέβεται τον αντίπαλο του. Δεν φεύγει από τη Βουλή. Το ρωτούσε ο Τσίπρας και έφυγε. Για να μην διαβεβαιώσει ότι δεν παρακολουθεί ο αρχηγός του στρατού και ο Χατζηδάκης. Που λέει η συζήτηση τελειώνει εδώ, εγώ φεύγω. Ενώ δεν τελείωνε η συζήτηση. Εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν σαν να είχε ψυχολογικά είχε τελειώσει. Μπορούσε να δώσει το χέρι στον Τσίπρα και να φύγει μετά, αλλά και πάλι έφυγε. Αυτό θα ήταν καλό στιγμιότυπο. Ναι. Να δώσει λίγο. Γεια σα, κύριε Τσίπρα, χάρηκα. Για τα λέμε τώρα. Τρίμερο. Χειραψία και η φαλασσαρνοψία. Ναι. Θα ήταν πιθανό αυτό το σενάριο. Τέλος πάντων, εσείς δεν ξέρω τώρα αν έχετε μπει σε προεκλογικό mood ή μόνο εμείς το συντηρούμε αυτό. Δεν ξέρω ο υπόλοιπος κόσμος. Εμείς είμαστε πιο πολύ της Eurovision. Ναι. Εγώ περιμένω ότι είναι οι εκλογές της μισής καρδιάς. Αν το προλάβω θα βγει σε κείμενο αυτό. Ούτε καν της μισής καρδιάς. Ούτε καν. Αλλά ναι. Γιατί είναι κανείς ευχαριστημένος, ας πούμε. Δεν υπάρχει ακριβώς το μήνυμα της αλλαγής που προσπαθεί να πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ δεν εμπιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τι θα βγει. Απλώς δεν υπάρχει αυτή η δυναμική νίκη. Δεν το βλέπεις αυτό. Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι δυσαρεστημένος ότι αυτό το να φύγει ο άλλος θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω. Δεν έχω πολλές επαφές με αυτόν τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι, φίλε ΣΥΡΙΖΕ, τι φταίω. Εγώ το έκοψα. Από μένα τις έχασε αυτές τις ψήφους ο Αλέξης Τσίπρας. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια, δεν έχει αφήσει κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Ποιος θέλει, τα βάζουν με τον κόσμο που δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις εκλογές, αν υπάρχει αυτό το σενάριο. Είπε κάτι δεν που θα σχολιάσουμε. Όχι, δεν είναι για μετά τις εκλογές. Αυτό είναι κάτι που λέγεται. Αυτό σταθερά είναι μια κριτική που απευθύνεται προς τα αριστερά, ότι οι υπόλοιποι είναι οι πουριστές, ας πούμε, είναι αυτοί που θέλουν κάποια φαντασιακή, καθαρή αριστερά και γι' αυτό μας φορτώνουν τον Μητσοτάκη. Αλλά με το συμπάθειο. Δεν τον φορτώνουν αυτοί τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει περί χαρής. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις εκλογές. Έχουμε μόνο τις δημοσκοπήσεις μπροστά μας, τις οποίες ξαναλέμε δεν εμπιστευόμαστε. Αλλά αν αυτή τη στιγμή δεν ζει κάποια χαρά μιας επικείμενης νίκης ο ΣΥΡΙΖΑ, ας κοιτάξει και στον καθρέφτη τώρα. Δεν είναι ωραία και ωραία στάση να κατηγορήσουμε τους άλλους. Αλλά είναι μια συζήτηση που πιθανόν να είναι για μετά τις εκλογές και μια συζήτηση πολύ σοβαρή για μετά τις εκλογές, το σενάριο νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Για το θέμα των δημοσιοποιήσεων, το οποίο θίξατε, κύριε Πουλή. Είμαστε λίγο σε μούντι συνέντευξη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δημιουργείται κλίμα από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν 7 και 8 μονάδες αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία μπροστά. Αυτό φέρνει δύο σενάρια. Είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Η δημοσκόπηση, ας πούμε, της Μέτρο Ανάλυσης που έδωσε το 8 βγήκε Παρασκευή, Σάββατο, πότε βγήκε. Το να από εδώ και μπρος να μαζέψεις κάπως τη διαφορά είναι... δεν μετράει. Ό,τι ήταν να πει, ό,τι ήταν να πούν οι δημοσκοπικές, εγώ θεωρώ ότι το είπανε που βγάζανε μια δημοσκόπηση το τρίμερο και γινόταν και πολιτικό θέμα στην Βουλή. Οπότε υπάρχουν δύο σενάρια. Ή θα επαληθευτούν, άρα έχει πάρα πολλά πράγματα να λύσουμε και ως κοινωνία και ως ΣΥΡΙΖΑ και όλα, ή θα πέσουν τραγικά έξω, που την επόμενη μέρα, αν πέσουν έξω, παταγωδώς πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή, πώς θα το πρέπει, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι με ένα φάκελο το οποίο θα πρέπει να καταλήξει δικαιοσύνη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Την επόμενη μέρα όμως, άμα πέσουν έξω τόσο πολύ. Εννοείς αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, τι θα γίνει το πολύ. Να. Αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το πολύ. Και οι 6-7 μονάδες τώρα και το να είναι στον πόντο, πολύ δεν είναι. Που δεν έχει πέσει διαφορά κατά από το 5-4 χρόνια τώρα. Άλλη πραγματικότητα είναι. Ότι σε άλλο πολιτικό σκηνικό γινόταν ο δημόσιος διάλογος, που δυστυχώς γίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις. Γιατί δυστυχώς, γιατί έλεγε κάτι ο όποιος βουλευτής, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ και το επιχείρημα της Νουδού είναι «μα σας κερδάμε στις δημοσκοπήσεις». Καλό επιχείρημα για ΣΥΡΙΖΑΕΟ είναι αυτό. Τι εννοείς? Εννοώ ότι με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσχωρήσει στον κινησμό που λέει ότι μπορώ να απαρνηθώ τις απόψεις μου προκειμένου να βρίσκομαι στην εξουσία, είναι ένα απολύτως θεμητό επιχείρημα να του λέει ο άλλος ότι εγώ τα κατάφερα και βρίσκομαι στην εξουσία. Σε αυτό το επιχείρημα δηλαδή μπορείς να απαντήσεις μόνο από μια θέση αρχής που λέει ότι εγώ αδιαφορώ για το ποιος κερδίζει στις δημοσκοπήσεις ή ακόμη και στις εκλογές, γιατί με ενδιαφέρει να έχω δίκιο, με ενδιαφέρει να πρεσβεύω αυτό που αντιστοιχεί στις αξίες μου. Αν χάσεις το δικαίωμα να το λες αυτό, ασκώντας μια πολιτική η οποία προδίδει τις αξίες σου, μετά σου λέει και ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, ρούφα τα αυγό σου, τώρα κερδάω εγώ. Και για τον κόσμο αυτών των αξιών, όπου σημασία έχει μόνο να βρίσκεσαι στην εξουσία, είναι λογικό η συζήτηση να διεξάγεται με αυτούς τους όρους. Με τους όρους που λένε δηλαδή ποιος κερδίζει. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί καθώς πλησιάζουν οι εκλογές και εγώ να γίνομαι μικροπρεπής. Μπορεί να φταίει και ανασκόπηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση που να αγγίζει τον πυρήνα των αξιών μιας κάποιας αριστεράς. Αντιλαμβάνομαι ότι στο ζήτημα των σκανδάλων ισχύει αυτό. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα πνιγμένο στην διαφθορά. Αυτό δεν ισχύει για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σκοπεύει να κυβερνήσει λέγοντας ότι οι άλλοι είναι για φυλακή, ψηφίστε εμάς που δεν είμαστε, τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα. Προφανώς, βλέποντας τα προγράμματα, υπάρχουν πολύ βασικές διαφορές. Αλλά μπαίνουν και άλλα ζητήματα, και τώρα ας μην ανοίξουμε πάλι μια κουβέντα για το περί αξιοπιστίας και δεν ξέρω εγώ τι. Στο σενάριο. Ή θα επαληθευτούν ή θα διαψευστούν. Ναι, δεν είναι τόσο απλό όμως. Δηλαδή, αν μιλάμε για τέτοιου είδους χάος στο τι λένε και το τι θα βγει, για ακόμα μια φορά πέσανε μέσα μόνο το 19, υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, διαμορφώνεται όλος ο διάλογος με αυτό. Δεν είναι σαφές το πώς λειτουργεί η χειραγώγηση ακριβώς. Δηλαδή και από έρευνες που το έχουμε κοιτάξει, αλλά λειτουργεί, δηλαδή παίζουν ρόλο οι δημοσκοπήσεις. Όταν βλέπει ο άλλος 8%, ας πούμε, μπορεί να σκεφτεί μια σειρά από πράγματα. Ότι τι νόημα έχει ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι της ψήφου μισή καρδιά. Πάρα πολλά ζητήματα. Και επίσης είναι ζητήματα που δεν βγαίνουν και λογικά, όπως και να το κάνουμε. Τέτοια δυναμική ξαφνικά, από το 5 στο 8, λογικά δεν βγαίνει. Νομίζω. Πότε κέρδισε? Δηλαδή του δώσαν ξανά τις, όπως αναφέρεται, τις απώλειες των τεμπών. Αν είναι δυνατόν με αυτή την έκφραση, οι απώλειες των τεμπών που έλεγε και ο Μητσοτάκης ότι πήραμε πίσω τις απώλειες των τεμπών που δεν τις πήρατε. Γιατί ήταν 57 νεκροί. Διακοπή για μισό λεπτό και επιστρέφουμε. Ναι, μας συγχωρείτε για, για τη διακοπή. Έλεγα ότι λογικά το πάρεις. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να βγάζουν νόημα. Το πώς ανεβαίνει η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Το ότι ποτέ δεν υπήρξε αυτή η φοβερή και τρομερή φθορά. Το σχολιάζα, δεν ξέρω αν είχαμε τότε διακοπή, για τις απώλειες των τεμπών που τις ανέκτησε δήθεν η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και οι απώλειες είναι ψήφοι και όχι 57 άτομα. Αυτό, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει τόσο κάτω από το 32 που έβγαλε το 2019, που εν μέρει εξηγείται λόγω απλής αναλογικής και μιας εικόνας ότι είναι οι πρώτες εκλογές, αλλά και πάλι πόσο. Θάνο, έχουμε πρόβλημα με το βίντεο. Μισό λεπτάκι. Έλα, πάμε. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε κανονικά αυτή την εκπομπή. Μας πολεμάνε, παιδιά. Μας πολεμάνε, αδερφιά. Μας πολεμάνε. Μας πολεμάνε τα συμφέροντα. Εσείς όρθιοι εκεί πέρα, στο YouTube, στα σχόλια, όρθιοι στις επάλξεις, στο ίντερνετ, στα πληκτρολόγια. Mm-hmm. Πάμε. Μπορώ να πω ένα σχόλιο. Ναι, εγώ δεν θα το πω, γιατί πέφτει το ίντερνετ όταν πάω να πω αυτό που ήθελα. Πες εσύ, να πάει καλύτερα. Θα νομίζω είσαι προληπτικός. Δεν φταίνει αυτά που λες. Για πες. Όχι εσείς, μετά από εσάς. Όχι εσείς. Όχι, επιμένω. Λοιπόν, θα ήθελα να πω για τη συνέντευξη με τον Κλέωνα Γρηγοριάδη. Νομίζω να με ξανά λέγες. Αλλά πού είναι ο πολιτικός. Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Εγώ δεν έχω πολιτικό πολιτισμό. Αυτό έχω. Εκτός πολιτικής είμαι πολύ πολιτισμένος. Αλλά δεν έχω πολιτικό πολιτισμό. Μιλήσαμε με τον Κλέωνα Γρηγοριάδη σήμερα. Ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε, ποταμός. Θεωρόταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και να σας πούμε και κάτι άλλο. Είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο είπε το Μέγκα να μην έρθει ο Κλέων Γρηγοριάδης, να έρθει κάποιος άλλος. Αρχίσαν να παίρνουν και τηλέφωνα σε άλλα στελέχη του Μέρα 25, θεωρώντας ότι άλλοι θα πάνε. Ας πούμε, εντάξει, δεν θέλουν τον Κλέων Γρηγοριάδη, θα πάω εγώ. Βεβαίως αρνήθηκαν να πάνε, τους είπαν ότι δεν θα γίνει η εκπομπή έτσι. Η εκπομπή έγινε κανονικότατα και είχαμε και άλλα κρούσματα στην συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι στη συζήτηση αυτή με τον Κλέωνα, όπως πήγε η συζήτηση, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά γιατί δεν θα ήταν πολύ ευχάριστο να έχεις έναν άνθρωπο να μιλάει και να λέει αυτά σε μεγάλο κανάλι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η τόσο ομή, το να κατανομάζει κανείς τα συμφέροντα με τόση ευθύτητα, είναι κάτι το οποίο η ενημέρωση το επιφυλάσσει στους γραφικούς. Μπορείς να είσαι γραφικός και να είσαι αυθάδης, αλλά το να είσαι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, να είσαι γνωστός, ο Κλέωνας δεν έχει όλη αυτή την ρετσινιά, το να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος Δημοσθένης Βεργής που ταυτοχρόνως μιλάει για τους ολιγάρχες. Δεν λειτουργεί πολύ καλά αυτή η ρετσινιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κοινό και λέγονται αυτά με έναν τρόπο που φαίνεται ότι ανταποκρίνεται σε μια επιθυμία ενός κοινού να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί όντως η ολιγαρχία στην χειραγώγηση της ενημέρωσης. Οπότε χαίρομαι που την κάναμε αυτή την κουβέντα. Έχει 15 λεπτά. Ότι... μπορείτε να κάνετε το drinking game. Κάθε φορά που ακούγεται ένα όνομα εφοπλιστή ή ολιγάρχη, είναι πολλές φορές, θα γίνετε τύφλα. Δεν θα δείτε υπόλοιπη συνέντευξη άμα το πάτε έτσι. Είναι με... Μιλάει και σκέφτεσαι και πιθανές αγωγές που θα έρχονται. Ναι, αλλά πέρα από αυτό. Είναι μια χυμαρόδη συνέντευξη. Μείναμε πολύ στην οικονομία. Όπως λέμε ότι το ζήτημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιοπιστία, αυτό είναι και για το ισχύει και για το ΜΕΡΑ25. Δηλαδή, όταν σου λέει τις 7 τομές και τη σύγκρουση, προφανώς μείναμε πολύ. Τι σημαίνει αυτή η σύγκρουση? Βαρφάκης λέει, χρησιμοποιεί τη φράση του Τσόρτσιλ, λέμε υδρότα και δάκρυα. Πώς? Τι σημαίνει την επόμενη μέρα? Τι σημαίνει με κλειστές τράπεζες? Θα μας πετάξουν από το ευρώ? Αυτό δεν είναι μια δεξιά συζήτηση. Αυτό είναι μια διαπραγμάτευση, μια τεχνοκρατική συζήτηση. Μην λέω διαπραγμάτευση και δημιουργούνται συνήρμοι με το 15. Αυτό είναι μια απάντηση σε ό,τι προσπαθείς να κάνεις ως μονομερή ενέργεια. Είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό? Πώς πιστεύεις ότι θα πάει? Γιατί καλά και το αίμα και τα δάκρυα και οι υδρότες, αλλά σκοπός αν είναι να πολεμήσει είναι να νικήσει κιόλας. Να πεθάνουμε όλοι, εντάξει, okay. Το ΜΕΡΑ δεν το κρύβει αυτό. Στο κομμάτι το ότι θα είναι ένας οικονομικός πόλεμος, το λένε τουλάχιστον. Δεν σου λένε ότι θα είναι μια ωραία πρωία. Τουλάχιστον αυτό. Αυτό πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος, θεωρούμε. Δηλαδή, πρέπει να πει ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι ότι ο κακός ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει τις 7 συν 1 προτάσεις του ΜΕΡΑ25 γιατί έχει ξεπουληθεί εντελώς. Δεν είναι μόνο δεν είναι αυτό ή δεν είναι μόνο αυτό για κάποιον. Είναι ότι και το άλλο έχει σύγκρουση, έτσι. Δεν ξέρω τι λέμε. Και αν είναι εφαρμόσιμο και αν ακούμε τα ίδια με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 3%. Είναι κάπως απλό αυτό. Δηλαδή, αν γίνονταν εύκολα, θα τα κάνανε και άλλοι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι λες, ξέρω εγώ, δικαιοσύνη και τέτοια και οι άλλοι δεν θέλουνε. Θέλουνε. Χρειάζεται να, για να υλοποιηθούν αυτές οι τομές, να υπάρξει αυτή η ρήξη που δεν έγινε το 2015. Οπότε αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Όντως, αυτό είναι. Δεν είναι πολύπλοκο αυτό. Είναι όντως αυτό που λέμε. Είναι μια επιλογή ρήξης. Είναι κάτι το οποίο δεν το έλεγε με αυτόν τον τρόπο ο Βαρουφάκης. Ήταν πολύ πιο συγκρατημένες οι δηλώσεις. Έχει πύλει πολύ νερό στο αυλάκι από τότε. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και η πολιτική του. Και βριζόμαστε σε αυτό το, σε αυτό το επίπεδο τώρα. Εξέφρασε και μια θέση που εμένα δεν με κάλυψε, το ότι δεν θα μας πετάξουν από το ευρώ. Ότι ούτε μία στις χίλιες, είπε. Καλά, αυτό τώρα είναι μια ατυχής διατύπωση, γιατί είναι μπαλάσκας τώρα. Είναι καλύτερα να μην το πεις. Όχι, δηλαδή, δεν θυμάμαι τότε ένα στο τρισεκατομμύριο, αλλά από τη μία λες ειλικρινά ότι υπάρχει σύγκρουση και δεν υπάρχει αίμα, δάκρυα και δεν ξέρω εγώ τι, και από την άλλη λες ότι μπορεί και να μην γίνει. Τα υπόλοιπα μετά το σχολείο. Κάνουμε μια κουβέντα τώρα για μια συζήτηση. Την κάνουμε κάπως διαφημιστικά πριν να, την, ναι. πριν να τη δείτε. Είναι πολλές οι διαφημίσεις, παιδιά, αυτή την περίοδο. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλες. Έχουμε μπόλικο υλικό πάντως. Ναι. Δεν μπορείτε να παραπονεθείτε. Ναι. Έχουμε μπόλικο υλικό και επειδή είναι πάρα πολύ το υλικό και ίσως δεν προφταίνεται να το δείτε όλο, έχουμε τις επαναπροωθήσεις που είναι πολύ μικρές και συμπυκνώνουν την ουσία όλη τη πολιτική. Που ακολουθεί. Καταλάβατε, μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά ή επαναπροωθήσεις. Ναι. Για το κομμάτι πάντως των συνεργασιών που αφήσαμε, γιατί πήγαμε στις δημοσκοπήσεις και μετά είχαμε θέμα και μετά πρέπει να πούμε και για τα τι κάνουμε παράλληλα και αργούμε στην εκπομπή. Είχαμε και μια δήλωση του Ρουσόπουλου που πέρα από τα υπόλοιπα αποδεικνύει το πόσο κούφια είναι όλη αυτή η κουβέντα με τις συνεργασίες. Δηλαδή βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διακαναλική, λέει δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστώ με το Πασόκ στον πρώτο γύρο. Βγαίνει ο Ρουσόπουλος και λέει αυτό που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι πιο ρεαλιστικό. Ότι αν είναι μικρή η διαφορά μεταξύ Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία θα κοιτάξει να συνεργαστεί με το Πασόκ, γιατί θα είναι ένα ρίσκο, δεν ξέρω πώς, τι θα εκτιμήσουν ως μικροί, θα είναι ένα ρίσκο το να πάει σε δεύτερες εκλογές και να ανατραπεί το πράγμα. Αν είσαι μία μονάδα, από τη μία έχεις την πίεση ότι θα χάσεις 50 βουλευτές που μπορείς να πάρεις με τον πόνους, αλλά από την άλλη μπορεί να χάσεις την εξουσία. Γιατί τους έχετε? Αν είναι παραπάνω, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο αστερίσκος της Νέας Δημοκρατίας. Ότι ναι, δεύτερες σίγουρα, άμα κερδίσω 3-4 μονάδες και με παίρνει. Αν όχι, Έλα το Ανδρουλάκη που δεν ήταν πολλές παρακολουθήσεις. Το ρωτήσαμε αυτό στην Έφη Αχτσιόγλου, το ρωτήσαμε. Αυτή τη στιγμή το λέει ο Βαξεβάνης και είναι κάπως ντροπιαστικό για τον Ανδρουλάκη. Είσαι κάποιος που κρατάει μία στάση η οποία είναι αναξιοπρεπής, δηλαδή συζητάς να συνεργαστείς με τον θήτη, με τον άνθρωπο που παραβίασε τα δικαιώματά σου, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, αυτό δεν ήθελε ο Μητσοτάκης, δεν ήθελε να είναι υπό την υποπτία του και υπό την ευθύνη του. Ωραία. Συζητάς να συνεργαστείς με αυτόν και ταυτοχρόνως ξέρουμε ότι η παρακολούθηση γίνεται προκειμένου να υπάρχει υλικό, πώς το είχε πει η Στεβή, embarrassing. Υλικό το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι, μπορεί να αφορά ή να μην αφορά κάτι παράνομο, αλλά το θέμα με τις παρακολουθήσεις είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα στον δημόσιο διάλογο όπου η συζήτηση πια δεν μπορεί να είναι πολιτική. Πολιτικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρόγραμμα αυτό που μας εξέθεσε ο Παύλος Χριστίδης στην εκπομπή μας προφανώς είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάνε όμως ακόμα με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί συζητάνε με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν έχει κανένα. Μπορείς να αποκλείσεις το γεγονός ότι αυτό που λέει ο Βαξεβάνης, δηλαδή ότι ο πρόεδρός τους είναι εκβιαζόμενος. Μπορεί να συλληφθεί εκβιαζόμενος. Ξέρω εγώ. Αυτό είναι το θέμα με τις παρακολουθήσεις. Ότι υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι ένα επίπεδο ομών μαφιόζικων εκβιασμών, για το οποίο δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. Ναι, είναι έντονη η αντίδραση του Πασόκ. Αλλά είναι τρελό να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει υπάρξει θύμα παραβίασης της ιδιωτικότητάς του, παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του. Του δικαιώματός του δηλαδή να μιλάει στο τηλέφωνό του, να λέει ποιος ξέρει τι και να μην κρυφακούει ο Μητσοτάκης. Και παρόλα αυτά λέει εντάξει, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Όχι μόνο αυτό, είναι και καλά. Για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι προσβολή προς τον. Σε περίπτωση που δεν το έχετε παρακολουθήσει, δεν το έχουμε πει ακριβώς τι έγινε. Είναι πριν μέρες, γι' αυτό το σχολιάσαμε έτσι. Είχε μια συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Νατάσα Γιάμαλη, στην οποία είπε ουσιαστικά ότι εντάξει, είναι κάποιες παρακολουθήσεις και είχαν δημοσιευτεί διάφορες λίστες και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πολλές παρακολουθήσεις. Διαψεύδοντας ουσιαστικά την λίστα του ντοκουμέντου. Λέει ότι δεν επιβεβαιώθηκε. Εν τω μεταξύ, στα δημοσιεύματα του ντοκουμέντου δεν ήταν μόνο τα screenshot, ας πούμε, οι φωτογραφίες με τη λίστα, είχε και συνομιλίες. Δεν έχουν διαψευστεί αυτά, γιατί θα γινόταν μαζικές μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση. Οπότε πρώτο είναι προσβολή προς την εφημερίδα που το αποκάλυψε. Ένα. Καλά, αυτό. Δύο. Αυτό είναι το λιγότερο. Το απάντησε ο Βαξεβάνης και είναι λογικό μετά να το σκεφτείς. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες εσύ στη συνέντευξη με τον Χριστίδη. Τι άλλο πρέπει να κάνει, ρε παιδιά? Σε κανένα σημείο του προγράμματος δείτε τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Ανδρουλάκης και πείτε μας πού θα μπορούσε να συμφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε ποια? Ναι. Σε ποια από όλες? Είναι πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τίποτα. Προστασία πρώτης κατοικίας έχουν πτωχευτικό. Αύξηση το κατώτατο του μισθού, τώρα μείωση του ΦΠΑ. Αυτό δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία, τη μείωση του ΦΠΑ. Τι να κάνω? Αν ήταν, θα το είχε κάνει ως κυβέρνηση. Αυτά είναι για εσάς που σκέφτεστε να ψηφίσετε Πασόκ. Παιδιά, εμείς το έχουμε λύσει με τον Θάνο. Δεν θα ψηφίσουμε Πασόκ. Είμαστε πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ο Θάνος την ψηφίζει, δηλαδή. Εγώ το σκέφτομαι. Ναι, σταθερά, παιδιά. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν τους αρέσει ο Πολάκης και το ρίχνω Νέα Δημοκρατία. Είμαι φιλελεύθερος, το έχετε καταλάβει. Αλλά είμαι τόσο φιλελεύθερος που το ρίχνω Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Δεν περάσαμε καλά. Περάσαμε τέλεια μαζί σας. Ναι, μη κλείνεις, δεν έχεις πει για την εκδήλωση το βράδυ. Περιμένετε. Λοιπόν, το βράδυ τώρα τι θα κάνετε? 7 η ώρα, θα πρέπει οπωσδήποτε το βράδυ στις 7 η ώρα να πάτε στην νομική. Τι θα κάνετε στην νομική? Έχουμε και λέμε. Κατάληψη, όχι. Όχι μωρέ που θα κάνετε κατάληψη. Λοιπόν, κυρίαρχη πολιτική και διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αγώνες, κινήματα. Στον δρόμο προς τις εκλογές είναι μια συζήτηση που διοργανώνει η αναμέτρηση εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Επιλέγουμε να ανοίξουμε μια συζήτηση πάνω στην κυβερνητική πολιτική των τελευταίων μηνών. Δεν θα το διαβάσω όλο. Θα σας πω τώρα τα πάνελ. Πρώτος κύκλος, το ζήτημα της δημοκρατίας. Είναι υπέρ της δημοκρατίας, να πούμε. Αντιδημοκρατική εκτροπή και επίθεση στα δικαιώματα συζητούν οι Βαγγελιό Κοντάκη, Είναι μέλος της αναμέτρησης, μέλος του ΔΟΣΟΥ, Σωματείου Μισθωτών, του Δικηγορικού Συλλόγου είναι το δεύτερο, Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων. Κωνσταντίνος Πουλής, δημοσιογράφος. Αυτός είναι από τις επαναπροωθήσεις. Ναι, αυτός που βγαίνει στον γραμμένο. Αυτός βγαίνει στο γραμμένο. Είμαι εγώ που έχω εμφανιστεί και στην τηλεόραση, στο γραμμένο. The Press Project λέει. Ιωάννα Κούρτοβικ, δικηγόρος. Δεύτερος κύκλος. Ο αγώνας για τα κοινωνικά αγαθά, απαξίωση, ιδιωτικοποίηση και προοπτικές διεκδίκησης. Συζητούν Θάνος Ανδρίτσος, μέλος αντιπροσωπείας λόγω αρχιτεκτόνων, μέλος Πουσού Αναμέτρηση. Γιώτα Σταθά, μέλος του Διοικητικού Συλλόγου Ζωματείου Διπλωματούχων. Βαγγελιό Σωτηροπούλου, πρωτοβουλία για τη ασφάλιση τη δημόσια διαχείριση του νερού. Λοιπόν, να το συνοψίσω. Είναι κάτι περίεργο εκεί πέρα που ασχολούνται με τη δημοκρατία και τα δημόσια αγαθά. Επειδή μπορεί και εσείς να έχετε κάποιες τέτοιες επαναστατικές ιδέες και παραξενιές, να έρθετε να πάτε στην νομική. 7 η ώρα. Το live streaming. Αν δεν είστε στην Αθήνα και δεν προφταίνετε να έρθετε, γιατί γενικά η δική μας πρόταση είναι πάντα να μετακινήσετε όταν κάτι κάνουμε. Δηλαδή, εγώ μιλάω. Για ποιον τα λέω, παιδιά? Για να κάθεστε εσείς στο σπιτάκι σας ωραία και καλά, στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα προλαβαίνετε, ας πούμε. Mm-hmm. Και Λαμία προλαβαίνετε τώρα που είναι 3 και 4, για να είμαστε ειλικρινείς. Λεβαδιά. Λεβαδιά. Έχω 4 ώρες. Φίλε Λεβαδιακέ. Έλα, είναι και αριστερά, δεν ξεκινήσει την ώρα του. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε. Ναι. Υπάρχει... Το λέει ο άνθρωπος που ξεκινάει η εκπομπή 2 και 10 και 4. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε live streaming από το. Να μπορείτε να το δείτε στο YouTube, αν δεν είστε στην, αν δεν είστε στην Αθήνα, για να το παρακολουθήσετε από κοντά. Αν είστε από κοντά, θα χαρούμε να τα πούμε από κοντά. Ναι. Κατά τα άλλα, 6 ώρα Μαρία Πατζίδη, μέρα 25, ίσως 7 η εκδήλωση, 9 η ώρα Έφη Αχτσιόγλου, ΣΥΡΙΖΑ, στις σημερινές συνεντεύξεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περνάτε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.